Mateusza 24. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. On zaś odpowiedział im, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu pozostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności i zapytali, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca wieku. Jezus zaś odpowiedział, uważajcie, aby was kto nie zwiódł, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami, ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzania się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Wy więc zobaczycie ohydę spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela stojącą w miejscu świętym. Kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby zabrać rzeczy ze swojego domu. Kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. W tych dniach zaś biada kobietom w ciąży oraz karmiącym. Módlcie się przy tym, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż do teraz i na pewno nie będzie. I gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. Jednak ze względu na wybranych, dni te będą skrócone. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tu, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby o ile można zwieść także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po ucisku tych dni zostanie zaciemnione słońce i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadać będą z nieba. I moce niebios będą poruszone. I wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy też będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów świata, z jednego końca nieba aż po drugi. Od figowca natomiast nauczcie się przykładu, gdyż jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście. Wiecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A o tym dniu oraz o godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebiosach, ani Syn, tylko sam Ojciec. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w tamtych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Rozważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego jego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli by jednak ten zwleka i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, w godzinie, której nie zna, i potnie go na kawałki i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie. A więc po raz kolejny tutaj będziemy się przyglądać temu kontrowersyjnemu fragmentowi, który na przestrzeni wieków był Na początku kilkakrotnie widzimy, Pan Jezus przestrzega przed zwiedzeniem. Mówi o fałszywych prorokach, niektórzy nawet czyniący wielkie cuda. Jakieś niezwykłe dzieła, które będą miały na celu oszukać się bezprawiu i o oziębłej miłości wielu. Jest też mowa o Ewangelii, która będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Więc większość tutaj tych wieści jest złych, jest raczej takich, no, które budzą strach. I Jezus mówi, żeby się nie lękać, nie ulegać przerażeniu. Mówi, że to wszystko musi się stać. I na początku wielokrotnie mówi, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, a później mówi, i wtedy nadejdzie koniec. Czyli z jednej strony mówi, że wiele z tych rzeczy wcale nie zwiastuje końca, tylko są jakimiś, jak to mówi, początek bólów porodowych, do wiersza 8 te różne rzeczy, a więc wojny, tak, głód, trzęsienia ziemi, jakieś konflikty narodowościowe, to wszystko mówi początek bólów porodowych i później mówi o prześladowaniach Kościoła, mówi będą was, no tutaj z jednej strony można to odbierać literalnie do uczniów, że będą was wydawać, ale raczej też w tej wizji dalszej chyba Jezus tutaj zapowiada prześladowanie jego uczniów, mówi o wszystkich narodach nienawiści ze strony tych wszystkich narodów. Więc tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, wiele elementów, które tutaj Pan Jezus porusza, mają charakter doczesny, czy raczej Jemu bliski i dotyczy tamtego pokolenia, do którego Jezus przemawiał. Wiele z tych rzeczy się wypełniło już za tamtego pokolenia, które w tamtym czasie żyło. Natomiast są tutaj elementy, które wydają się rozciągać w przyszłość. Jest tutaj wiele elementów, które wydają się mówić o czasach, które nastąpiły później też po śmierci tych apostołów, po śmierci tamtego pokolenia i sięgają do samego powrotu Chrystusa w tym ostatecznym sensie. Więc tutaj, jako że kontekst mamy zburzenia świątyni, od tego się to wszystko zaczyna i o tym jest mowa w poprzednich rozdziałach i tego dotyczy pytanie uczniów, to później widzimy, że to, co Jezus mówi, szczególnie w kolejnym rozdziale, no bez wątpliwości wybiega daleko poza ten najbliższy kontekst zburzenia świątyni w Jerozolimie. Więc z jednej strony jest tutaj świątynia, jest tutaj ohyda spustoszenia zapowiedziana przez proroka Daniela, która była ściśle związana ze świątynią w Jerozolimie i ta ohyda spustoszenia w rozumieniu Żydów już się wypełniła za czasów Antiocha Epifańskiego, który tam w świątyni złożył na ofierze świnie i dokonał takiego zbezczeszczenia świątyni. To było jakieś 200 lat wcześniej, kiedy Żydzi byli poddani takiej silnej helenizacji, czyli kazano im mówić po grecku, kazano im przestrzegać różnego rodzaju obrzędów czy zwyczajów greckich i rzeczywiście świątynia wtedy była też właśnie zbezczeszczona, kapłani byli odsunięci od kapłaństwa, no tam była rebelia, były krwawe zamieszki, także były to takie ciężkie czasy w tych księgach machabejskich, które nie weszły w skład pierwotnego żydowskiego kanonu. Tam mamy trochę informacji na ten temat, co tam się działo, jakie tam do jakich dochodziło dramatów. Więc są to jakieś książki o wartości historycznej. Te księgi mają wartość historyczną i w tym sensie warto do nich zajrzeć, żeby się zapoznać z tym okresem między ostatnimi prorokami, które prorokują, a później właśnie te 400 lat tak zwanej ciszy, gdzie nie ma jakiegoś słowa proroczego. Natomiast w Izraelu się wiele dzieje w tamtych czasach. I tam dochodzi właśnie do jakiegoś spustoszenia miejsca najświętszego. Tak jak mówię, porównując ten fragment z Ewangelią Łukasza, który więcej mówi o oblężeniu Jerozolimy i ataku, widzimy, że tutaj gdzieś ten kontekst Jerozolimy się pojawia. Natomiast, tak jak mówiliśmy, pewne wypowiedzi Pana Jezusa wydają się wychodzić poza ten kontekst. Więc tak też patrząc szczególnie na kolejny rozdział, myślę, że tutaj też na to tego nie chcemy zanegować, tylko patrzymy na te oba konteksty i próbujemy oba jakoś zobaczyć w tych fragmentach. Też jest to znamienne dla proroctw biblijnych, że wiele, jak czytamy księgi prorocze, księgę Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Ezechiela, to widzimy w tych księgach właśnie to poselstwo bezpośrednio do tych ludzi tamtych czasów, a jednocześnie widzimy to poselstwo, które wychodzi poza tamte czasy i sięga przyjścia Chrystusa i Jego powtórnego przyjścia. Także to też jest charakterystyczne dla tych wielkich biblijnych proroctw, że one się nie zamykają tylko w perspektywie tych czasów, w których były wypowiadane, ale zazwyczaj wybiegają do przodu. I tak też wydaje się, jest tutaj w tym fragmencie. Mamy tutaj jakieś elementy takie typowo żydowskie. Mowa jest tutaj później w 15 wierszu o tych, którzy są w Judei, o tych, którzy są na dachach czy na tarasach, o szabacie, więc o zimie, żeby to nie było w zimie. Więc tutaj jakby te różne elementy lokalne są charakterystyczne. A jednocześnie, tak jak mówię, gdzieś to wszystko wydaje się wykraczać poza te rzeczy doczesne. I tutaj, jak mówiliśmy, no jest wiele interpretacji tych czasów ostatecznych. Niektórzy wszystko zamykają w przeszłości, niektórzy wszystko widzą w naszych czasach, że to my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem. I tak było z wieloma innymi pokoleniami, wiele pokoleń wcześniejszych przed nami wierzyło, że jest tym ostatnim pokoleniem i czekało na rychły powrót Chrystusa. Są inni, którzy w ogóle tak tego nie rozumieją. Są inni, którzy oczekują przyjścia Królestwa przez rozwój Kościoła, przez zdobycie tego świata dla Boga, dla Chrystusa. I oni w ogóle nie oczekują żadnego jakiegoś wielkiego ucisku, żadnych jakichś czasów złych. Raczej mówią, że wszystko będzie lepsze i lepsze i lepsze i ostatecznie Kościół odniesie tryumf i Chrystus wróci do chwalebnego Kościoła. I to też coraz powszechniejsze jest dzisiaj takie myślenie. Ale to mówię, też nie jest nic nowego. To też jakby te myśli też w różnych wiekach się pojawiały i takie nauki. Więc no, te podejście ludzi w Kościele do czasów ostatecznych rzeczywiście widać, że są różnorodne. Więc skupiamy się raczej, myślę, bezpieczniej dla nas jest skupiać się na konkretach, które dane fragmenty mówią i wyciągania z nich takich bezpiecznych lekcji, które myślę, że są jednoznaczne. To, co tutaj jak dla mnie jest bardzo wyraźne, to to, że będzie wielu zwiedzionych. Te głoszenie fałszywych nauk i głoszenie takiego tajemnego przyjścia Chrystusa. To jest tutaj znaczące. Że Jezus przestrzega przed takim jakimś zwiastowaniem czegoś, czego nie ma, czego nie widać. Mówią o jakimś Jego tajemnym przyjściu. Jezus tutaj, kiedy mówi o swoim przyjściu, to mówi, że będzie to przyjście widoczne dla wszystkich. Że to nie będzie coś ukrytego, że to nie będzie coś tajemnego. Natomiast tutaj szczególnie, zobaczcie, to wymienia. I widzimy, że to było w wielu różnych religiach. Do dzisiaj dnia mamy adwentystów i świadków Jehowy, którzy twierdzą, że Chrystus przyszedł potajemnie. Świadkowie Jehowy w inny sposób, co prawda, niż adwentyści. Adwentyści wierzą, że tam w 1800 w którymś roku rozpoczął się taki sąd w niebie, że oni wierzyli, że wtedy Chrystus powróci na ziemię w widoczny sposób. Jak nie przyszedł w sposób widoczny, to stwierdzili, że pomylili się tylko w tym stęsem sensie, że on przyszedł na taki wstępny sąd. I oni twierdzą, że tam od tysiąc któregoś tam roku, 1870 czy tam 9, już nie wiem którego dokładnie, ale twierdzą, że Chrystus jest obecny, On przyszedł, ale przyszedł w niewidoczny sposób i dokonuje jakiegoś sądu wstępnego. Że jesteśmy teraz w okresie tego wstępnego sądu i ten sąd się odbywa nad ziemią. To taka jest oficjalna nauka Kościoła Adwentystów. Także warto się z tym zapoznać w takim sensie, żeby wiedzieć, oni czasami sprawiają wrażenie, że oni wszystko tak bardzo biblijnie wierzą, ale jest wiele rzeczy, które są zupełnie niebiblijne, które opierają się na tych ich pseudoproroctwach. Później Ellen G. White to wszystko jeszcze rozwinęła, bo to już przed nią się zaczęło, za czasów tak zwanego Millera. A później Świadkowie Jehowy to jest jakby kolejna odnoga tego samego. Świadkowie Jehowy wyłaniają się spośród adwentystów, przeliczając daty i ustalając nowe przyjście Chrystusa, najpierw na 1914 rok, potem 17, potem 25 i jeszcze później kilka innych. I jakby znowu, jak już nie następuje to przyjście, no to twierdzą, że on przyszedł w sposób tajemny. Że on przyszedł tylko w duchowy sposób, nie? Że on już jest obecny, a no, po prostu go nie widzimy, ale on już przyszedł i twierdzili, że to pokolenie właśnie, to tutaj, o którym tu jest mowa, to jest to pokolenie, które nie umrze, zanim nie przyjdzie Armagedon i się wszystko skończy. No, jak już te lata się wydłużały, no to musieli to modyfikować i zmieniać. I do dzisiaj dnia to zmieniają i się tego zapierają. Natomiast tutaj mamy jasne ostrzeżenie przed takimi koncepcjami. Mamy wyraźną zapowiedź, że nikt nie zna tego dnia, jego ostatecznego powrotu. Więc to jest, powinno wszystkich, że tak powiem, od razu zwolnić od próby wyliczania i wyznaczania. Ale widzimy, że ludzie się silą. Swego czasu w ewangelicznych kościołach, to nie to tylko, że to świadkowie Jehowy, adwentyści, w wielu ewangelicznych kościołach ludzie też spekulowali z datami. W 1988 roku, pamiętam, taki gościu w Stanach, jakiś, no, nazwijmy go bratem, mieniący się bratem, napisał taką książkę 88 powodów, dla których Chrystus wróci w 1988 roku. 88 powodów miał w tej książce i ta książka się w milionach egzemplarzy sprzedała. Oczywiście przed 88 rokiem. On ją wydał tam z 2-3 lata wcześniej. I masa ludzi oczekiwała, wiecie, na powrót Chrystusa w 88 roku. Jak Chrystus nie przyszedł, to on napisał kolejną, chyba 2 lata później i też się w milionach rozeszła. Tam kolejnych, tam nie wiem, 90 powodów, na którym przyjdzie w 90 roku. Przecież po takiej wydawałoby się klęsce i po takim żenującym jakimś błędzie, ludzie nadal kupowali te jego następne książki. On jeszcze chyba z 2 razy to spróbował zrobić. Nie? I jeszcze sprzedał niezłą ilość książek. Zarobił na tym interesie niezłe pieniądze. Natomiast to pokazuje na naiwność ludzi w kościele i pokazuje na taką łatwość, wiecie, kupowania rewelacji. No niestety, chociaż Biblia tak wyraźnie mówi, że mamy tego nie robić, że w ogóle nie mamy w ten sposób podchodzić do tego tematu. Więc to jest jeden z elementów, które widzimy w naszych czasach. Wciąż ludzie na tym żerują, że rzekomo już wiedzą kiedy, co, jak i wielu jest chętnych. Natomiast Jezus mówi, nie wierzcie, nie wierzcie, nie wychodźcie. Mówi, moje przyjście będzie jawne, moje przyjście będzie widoczne dla wszystkich. Więc to są takie tutaj elementy znaczące. Nie dać się oszukać, nie dać się zwieść. I Pan Jezus o kilku rzeczach tutaj mówi, które mogą być obiektem tego zwiedzenia. Tak jak ostatnio mówiliśmy, ci ludzie powołują się w jakimś mierze na Chrystusa, czy to właśnie twierdząc sami, że są Chrystusem, tak jak tutaj wiersz 5 mówi, czy też twierdząc, że oni wierzą, że Jezus jest Chrystusem. To też nie jest jednoznaczne. W każdym bądź razie nie możemy dać się oszukać słowami. Musimy naprawdę wszystko sprawdzać, wszystko badać. Co do tych znaków i cudów, może się nad tym zatrzymajmy chwilę. Tutaj nie jest powiedziane, że to będą fałszywe znaki, fałszywe cuda. Tutaj wydaje się, mówi wielkie znaki i cuda. Więc to jest, myślę, coś, co dla nas jest... Tak. No tak, tak, wiersz 24. Powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby o ile można zwieść wybranych. I z jednej strony widzimy, że Bóg uwiarygadnia swoje słowo przez znaki i cuda, bo przecież Pan Jezus dokonywał wielkich znaków i cudów i później jego apostołowie również. I to w jakiejś mierze było Bożym potwierdzeniem, prawda? Że to jest Chrystus i że to są Jego uczniowie. A z drugiej strony mamy takie ostrzeżenie, jak tutaj, że wielkie znaki i cuda mogą być narzędziem zwiedzenia. I to jest dla nas trudne, nie? Bo gdybyśmy mieli tylko w jedną stronę, że to jak ktoś czyni cuda, to na pewno jest od Boga, no to byłoby super, nie? Byłoby, wiadomo, od razu łatwo nam rozpoznać. Ten, kto czyni cuda, no to na pewno Bóg za nim stoi. A tutaj widzimy niestety, że to tak nie zawsze działa. Więc jak nie zostać zwiedzionym przez tych, którzy nazywają się prorokami, w jakiejś mierze mówią o sobie, że są pomazańcami, czyli Bożymi wybrańcami, dokonują znaków i cudów, a jednak nie są przez Boga posłani. Nie? Jak tutaj nie być w gronie tych wielu zwiedzionych? Nie? No, na pewno jeśli pewne rzeczy Bóg, nazwijmy to, wymaga od nas, to też wyposaża nas w jakieś narzędzia, prawda? Bo Bóg raczej by nie dopuścił do rzeczy, na przykład my mamy kombinerki, to Bóg nie dopuści do tego, żebyśmy na przykład Mount Everest przynieśli, bo no nie wiem, to już wymyślam tutaj, cuduję. Czyli Bóg na pewno nam dał jakieś narzędzia, na podstawie których możemy to rozróżnić. Ja wam powiem, że według mnie Biblia jest tak naprawdę bardzo nieskomplikowaną księgą. Jest dosyć prosta. Ona była pisana przez pod natchnieniem, wiadomo, Ducha Świętego, przez ludzi bardzo często prostych. I żeby nasze pokolenie tak ją przyjmowało, to mi się wydaje, że byłoby to dużo prościej. Nie byłoby tyle rozbieżności co do nawet chociażby przyjścia Jezusa Chrystusa, czy tego fragmentu, który tu jest napisany. Jednym na pewno z narzędzi, o którym Jezus mówił, na podstawie którego możemy badać ludzi, to jest ich to, co oni w ogóle głoszą. Bo to jest w Starym Testamencie napisane, nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale że jakby jakiś przyszedł prorok i głosiłby wam jakiś cud, czy jakiś znak i on by się wypełnił, czyli on się wypełnia, ale jednocześnie namawiałby was, abyście poszli innymi drogami, z innymi bogami, to takiemu nie wierzcie i tam nawet go ukamienujcie bodajże, czy coś takiego. Także my musimy brać całość. Jeśli na przykład ktoś mi mówi jakieś, że Maria jest współodkupicielką przykładowo, albo że tak jak tutaj Paweł mówił o tych adwentystach i tak dalej, no to sorry, ja takich ludzi nie będę słuchał. No, chociażby nawet, jak to się mówi, ogień puszczali uszami, czy nie wiadomo co. Po prostu na podstawie tego, co Jezus powiedział, bo tutaj nikt z nas tego mądrego nie wymyślił, tylko Jezus powiedział, jeśli będą znaki i cuda, ale to nie będzie jednocześnie szło w parze z czystą Ewangelią, to po prostu choćby ogień im uszami szedł, albo ogień i dym nawet, to po prostu to nie jest od Boga. Zatem jest też coś takiego jeszcze, z tego, co ja wiem, jak Słowo Boże, które też Jezus powiedział, że będą fałszywi prorocy i po owocach się ich pozna. Czyli mamy drugą rzecz. Możemy poznać po owocach ich. Jakie ich jest życie na co dzień. Jeśli on nawet mądre rzeczy mówi, ale a nawet znaki i cuda czyni, ale widać, że ten człowiek po prostu nie żyje z Bogiem, to już nawet nie ma znaku zapytania, tylko ja bym od razu takiego człowieka w zasadzie skreślił. Jeśli on nie wydaje owoców Ducha Świętego, albo, tak jak mówię, zaczynamy tutaj głosić inną Ewangelię. Choćby nawet anioł z nieba przyszedł i głosił wam inną Ewangelię, niezależnie od tego, co on wam tam na ile cudów zrobi, jeśli głosi fałszywą Ewangelię, niech będzie przeklęty. Koniec, kropka, amen. I tu nie musimy się zastanawiać. Dlatego mówię, że naprawdę Ewangelia jest, słuchajcie, naprawdę prosta. Tylko Trzeba prosić Boga, żeby trochę poukładał nam w głowach, szczególnie w tych trudnych czasach, w jakich żyjemy. Na pewno myślę, że jeszcze są jakieś inne kryteria, gdzie możemy rozróżnić co jest co. I tutaj, no nie wiem, może... Nie, no to jest, myślę, to są te dwa kluczowe kryteria, które jasno Pan Jezus nam zapowiedział. I też, jak mówię, popatrzymy na historię Kościoła, to widać, dokładnie to, co mówisz. Albo jakieś osobiste objawienia, wizje, spotkania z aniołami, z Marią, z Jezusem. I na podstawie tego odstępstwo od jasnej nauki. Po prostu skupienie ludzi na przeżyciach jakichś ludzi, albo rzekomych przeżyciach. Tak naprawdę nie wiemy, czy to były prawdziwe przeżycia, czy nie. Mamy słynnego Josepha Smitha, który założył Kościół Mormonów, który rzekomo spotykał się z jakimś aniołem, który dał mu złote tablice, na których były wypisane jakieś poprawki do Biblii. No i ten człowiek w czasach właśnie takiego duchowego zamętu i takiego też właśnie takiej oziębłości, bo to też kiedy przychodzą tacy ludzie? Do kogo oni przychodzą? Najczęściej oni przychodzą nie do tych, którzy są gorący dla Boga, bo tych trudno jest zwieść. Do tych letnich, do tych właśnie zziębłych, do tych już jakby nieznających słowa, bo ich najłatwiej jest czymś zachwycić, ich najłatwiej jest czymś pociągnąć. Kiedy jest taka właśnie taki marazm, kiedy jest taka obojętność i nagle pojawia się człowiek, który ma coś ciekawego. Miał jakieś przeżycie, miał jakieś widzenie, miał jakieś, albo jakieś właśnie czyni cuda, nie? Które wow, po prostu nikt tego nie jest w stanie zrobić, tylko on. Jakiś dar, o, zobaczcie, nie? Tutaj Bóg działa. Więc tu jest grunt do zwiedzenia. Grunt właśnie braku trwania w Chrystusie, braku trwania w Jego Słowie, gorliwości w chodzeniu z Bogiem. Na tym gruncie, widzę, najczęściej te herezje się budowały. Pojawia się taki Jim Jones, który, wiecie, obiecuje raj na ziemi. Ludzie jadą z nim gdzieś tam do innego kraju, sprzedają majątki, wszystko, a potem wszyscy się trują, nie? I tam masa ludzi po prostu popełnia samobójstwo, nie? Pod wpływem jego horrendalnego myślenia. Ale jak ja słuchałem tego, co on głosił na początku, to po prostu słuchałem tego i mówię, jak ludzie, którzy mają podstawową znajomość Biblii, w ogóle mogli to łyknąć. On już wcześniej, zanim ich zwiódł, zanim ich tam, wiecie, wywiózł do dżungli i im kazał wziąć truciznę, to już lata wcześniej, kiedy jeszcze był pastorem tego ich zboru, po prostu takie bzdety gadał, że, no mówię, człowiek z podstawową znajomością słowa by go po prostu wywalił za drzwi. A ci ludzie słuchali, amen, amen, aleluja, bo był krzykaczem, bo sprawiał wrażenie kogoś, kto wie, o czym mówi i pewnie wiedział, tylko to było jakieś zwiedzenie, jakiś zwodniczy duch. Natomiast to się w ogóle nie trzymało nauki Słowa Bożego. Ale masa ludzi poszło. Dali się uwieść osobowości człowieka. Jego takiej w cudzysłowie charyzmie, diabelskiej charyzmie, która zaślepła im oczy. Teraz do mnie dzwonił parę dni temu jakiś brat, nie będę mówił skąd, ale z Polski, z jednego miejsca i mówi o tak mi. Wiesz co, no mówi, mam tutaj takiego brata, mówi, proroka, który jest prorokiem, on twierdzi, i prorokuje, i usługuje, ale żyje w grzechu. No jak? I mówi, i wielu ludzi go chętnie słucha, bo oni też żyją w grzechu i on im nie wytyka tych grzechów, tylko im prorokuje. Jak ja słucham go, wiecie, i mówię, no, i ty nazywasz to prorokiem? O co tu chodzi, wiecie? Ale on tak jakby w ogóle jakby... Znaczy mówi, ja właśnie z nim nie chcę. Mówi, ja nie chcę z nim współpracować. Nie chcę, mówi, bo widzę, że on żyje w grzechu i jeszcze wokół siebie gromadzi takich ludzi, którzy też chcą żyć w grzechu i oni się z nim dobrze czują, no bo on im słodzi, nie? I ja mówię, i ty myślisz, że on jest prorokiem? Bożym prorokiem? Ale... Jakby on w ogóle, wiecie, no tak, no przecież to Boży prorok. brat prorok. Ja mówię, słucham tego i uszom nie wierzę, jak ludzie myślą, jak właśnie, jak to w ogóle połączyć z, właśnie z nauką Pana Jezusa. Kiedy Jezus mówi nie tylko słuchajcie, co oni mówią, ale patrzcie, jak żyją. Tutaj żeśmy widzieli wcześniej, kiedy Jezus mówił o faryzeuszach. Mówi, zasiedli na mównicy mojżeszowej. Mówi, na was nakładają wielkie ciężary, a sami palcem nie tkną, żeby to robić. Ale wam wciskają, że tak. Czyli mamy takich obłudników, którzy mówią takie rzeczy, ale mamy też innych obłudników. W Starym Testamencie widzimy takich właśnie proroków, którzy ludzi zachęcali do grzechu. Którzy przygładzali grzech, którzy nie piętnowali grzechu. I mamy prawdziwych proroków, którzy ważyli się mówić o grzechu i ci byli w nienawiści, a tamtych wszyscy kochali i za tamtymi chętnie chodzili. Więc tutaj mamy przykłady, właśnie mamy Biblię, która nam pokazuje, jak to działa, jak to zwodzenie działa. Paweł mówi, nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą ich uszy łechtać. Rządni są takich nauczycieli, którzy im będą mówić przyjemne rzeczy. Więc to nam też powinno dawać jakieś wskazówki, tak? Że nie szukamy tego, co jest przyjemne dla nas, a szczególnie dla ciała, dla zmysłowego człowieka. My mamy szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Mamy szukać tego, co Boże. Mamy myśleć o tym, co w górze. Więc tu jest dla nas rozpoznawanie, z jakiego ducha ktoś przemawia. Czy ktoś głosi Chrystusa, czy głosi siebie. Tutaj zauważcie, Jezus mówi, oni przyjdą i powiedzą o sobie, że są Chrystusami, albo są pomazańcami. O sobie będą mówić, że są Bożymi prorokami. Często tak jest, jak się posłucha pewnych ludzi, to ma się wrażenie, że oni ciągle mówią o sobie. O swoich przeżyciach, o swoich wyznaniach, o swoich wizjach, o swoim zrozumieniu, ale to jakoś tak słuchamy tego i to tak do głowy by mi nie przyszło, żeby tak to rozumieć, nie? Ale oni tak to fantastycznie jakoś tłumaczą, nie? Jakieś mają nowe zrozumienie, którego nikt do tej pory nie miał. A oni są pierwszymi, którzy nam wyjaśnią to. Ja pamiętam swego czasu takiego z Korei, tutaj też w jednym z sąsiednich zborów zaproszony. I on mówi tak. Przez całe życie czytaliście Biblię przez takie fałszywe okulary. Ja wam teraz pomogę zdjąć te okulary, i nałożymy biblijne okulary. I tak wiesz, myślę, on zna w ogóle? On przyjechał, wiecie, z Korei i on od razu zakłada, że my wszyscy mamy jakieś krzywe okulary na oczach i że on musiał aż z Korei przyjechać, żeby nam pomóc zobaczyć, jaka jest prawda, nie? I jak zaczął mącić, to ja po prostu nie mogłem uwierzyć, co on wygaduje. I wiecie, to się nazywało tam, no nie będę mówił, bo to się dowiedzieć, bo to by... W każdym razie potem rozmawiam z ludźmi na przerwie i pytam, ty rozumiesz, co on mówi? I widzę, że wszyscy mają po prostu mętli w głowie. Z jednym rozmawiam, z drugim, trzecim. Idę do tego pastora, który go zaprosił. Mówię, bracie, mówię, ty porozmawiaj ze swoimi ludźmi, bo oni wszyscy mają mętli w głowie. Ten człowiek po prostu mówi, miesza. Ja jeszcze miałem go tłumaczyć. To wyzwanie dopiero. Więc w którymś momencie on coś tam... Ja tłumaczyłem go na jednej sesji. On coś tam mówi, ja do niego w końcu mówię, czy ty naprawdę tak myślisz? A on do mnie patrzy, a co ty tak myślisz? Ja mówię, nie, już po prostu dziękuję, nie? Ja żegnam. Mówię, ja nie będę dłużej tego człowieka tłumaczył. Po prostu widzę, że... Nie, nie pozwoli. No tak, mętlik robi w głowie, nie? Byś był współuczestnikiem. No, tak, tak. I ja mówię, dziękuję, nie? I dzięki Bogu ten pastor i oni wszyscy potem przejrzeli na oczy i zostawili to. Ale... Sam fakt, że w ogóle jakby, wiecie, gdzieś szybciej nie zareagowali, że w ogóle zmarnowali tyle czasu na słuchanie kogoś takiego, kto przyjeżdża z takimi rewelacjami i tak naprawdę sobie myślę właśnie, dokąd to prowadziło, w jakim to kierunku zmierzało. To wszystko było niby biblijne, wiecie, on brał wersety biblijne i tak dalej, ale tak je przewykręcał, tak je przedziwnie interpretował, faktycznie miał tak krzywe te swoje okulary i twierdził, że są to biblijne okulary. I tutaj musimy być odważni, kochani, żeby kiedy coś nam nie gra, to mówić o tym. To mi coś mi tu nie gra, coś mi tu nie pasuje. Weźmy, porozmawiajmy o tym. Nie słuchajmy tak bezwiednie i myślmy, że jesteśmy głupi, a on jest mądry. Nie. Jak coś nam nie gra, to bądźmy odważni, żeby powiedzieć, że coś nam nie gra. bo brak takiej właśnie konfrontacji takich ludzi, myślę, że często prowadzi do takiego budowania wizerunku, że no właśnie, że no skoro nikt nic nie mówi, to chyba, że ja jestem, coś ze mną jest nie tak, prawda? To ja może jestem jakiś, nie wiem, ja źle coś rozumiem, nie? No bo wszyscy milczą, wszyscy słuchają, no to chyba on dobrze mówi, to może ja czegoś nie wiem. Nie raz się z tym spotkałem, wiecie, rozmawiam z ludźmi, a potem mówią, no tak, nie pasowało mi, ale nikt nic nie mówił, no to myślałem, że ja coś, czegoś nie rozumiem, albo ja źle myślę. Nie? Nie było nikogo odważnego. Wielu myślało, że coś jest nie tak, ale nikt się nie ważył powiedzieć. Więc tutaj też trzeba takiego zareagowania na jakieś rzeczy, które nam nie pasują, żeby ostrzec innych i ewentualnie wyjaśnić. Może faktycznie dobrze mówi, tylko czegoś nie rozumiemy, ale wtedy porozmawiajmy, niech więcej głosów się odezwie, tak? I spróbujmy wspólnie zastanowić się, nie? Czy to jest biblijne w ogóle. Nie. Może być sytuacja, że jest wielu zachwyconych i wtedy nie można nic powiedzieć, bo swoje grono ma, które są... No ci ludzie są zachwyceni, nie? No to jak można powiedzieć, no? No właśnie, to myślę, powiedzą, że tym bardziej trzeba powiedzieć. Bardziej właśnie. Jak widzimy, że ludzie są zachwyceni, a nam coś nie pasuje i mamy jakieś biblijne uzasadnienie, dlaczego nam nie pasuje, no to tym bardziej, no to są nasi bracia, siostry, którzy być może są wprowadzeni w błąd. Więc myślę, że zawsze powinniśmy reagować. Wiadomo, że trzeba wybrać dobry moment, trzeba dobrać słowa, ale jeżeli coś nam nie pasuje, to powinniśmy o tym mówić. No, to jest jakby kościół, w którym jakieś wątpliwości są tłumione, no to widzimy, do czego prowadzi. Prowadzi właśnie do sekciarstwa. To u Świadków Jehowy i w innych tego typu organizacjach widzimy, jak ludzkie wątpliwości, jak ludzkie niepewności są pod kontrolą. Jakimś zastraszeniem wręcz. No to nie. Pan Jezus, nie widzimy, żeby takie rzeczy były. Pan Jezus, ludzie do Niego przychodzili i zadawali Mu otwarcie pytania. I Pan Jezus im odpowiadał. Pan Jezus ich nie krytykował za to, że Mu zadają pytania. Nie dawał jakichś wymijających odpowiedzi. Czasami tak wydaje się na początku, jak wiecie, On odpowiada pytaniem na pytanie, ale On zawsze do senna przechodzi. Czasami obnaża obłudę tych, którzy go pytali, bo też widzimy, jacy byli, prawda? Ale Jezus, jeżeli są prawdziwe pytania, takie szczere pytania, to Jezus na nie prosto, szczerze odpowiada. Tak tutaj uczniowie przychodzą, zadają pytanie, może nie rozumieją za wiele, może tam coś inaczej sobie wyobrażają, ale Jezus daje im długą odpowiedź i właśnie widzimy, buduje pewną jakąś perspektywę właściwą. Więc tutaj no ja sobie nie wyobrażam takiego życia w Kościele, w którym ktoś się boi zadawać pytań, czy boi się podważyć czegoś, co jest mówione. To jest bardzo niezdrowa atmosfera. Tym bardziej, że mamy tyle ostrzeżeń przed zwiedzeniem, a poza tym są zwykłe ludzkie błędy. Ludzie po prostu się czasami mylą i nie ma nic niewłaściwego, żeby to skorygować, żeby się do tego odnieść, żeby to naprostować, uzupełnić i tak dalej. Więc tutaj no, to są narzędzia, które Bóg nam dał i przykłady, które widzimy w Jego Słowie. Pan Jezus ciągle koryguje swoich uczniów, bardzo ostro koryguje faryzeuszy i uczonych w Piśmie, saduceuszy, więc z Niego mamy brać przykład. Naśladować Go też w tym. Tutaj Paweł mówił już w 15 wersecie, gdy wędził życie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, kto czytaniach uważa. Tam mówiłeś o tym Epifanesie, tak? Tak. Że to on to zrobił? Znaczy, to nie mówię, że Jezus o tym mówi, bo Jezus mówi, gdy zobaczycie, więc Jezus mówi, że to będzie znowu. No właśnie, to tutaj... Tak. I ja mówię, że to, co prorok Daniel zapowiedział, wypełniło się częściowo, czy w jakiś sposób się wypełniło za czasów Epifanesa. Natomiast Jezus bierze to samo proroctwo i mówi, że to będzie znowu, gdy zobaczycie. Czyli wybiega do przodu. Wybiega do przodu, tak, oczywiście. I teraz z jednej strony można powiedzieć, że ta ohyda spustoszenia stanęła, kiedy tamte legiony rzymskie przyszły i oni przez Żydów byli tak odczytywani. Żydzi wtedy mówili, że przyszła ta ohyda spustoszenia. I tutaj jakby w kontekście rzeczywiście Jezus mówi, gdy zobaczycie, uciekajcie w góry. Kto jest na tarasie, niech nie schodzi. Czyli tu ewidentnie mamy lokalny kontekst. I rzeczywiście tak chrześcijanie to wtedy rozumieli. Wielu chrześcijan uciekło z Jerozolimy i nie zginęło razem z Żydami, którzy zlekceważyli to i zostali tam. No i 1 100 000 Żydów zginęło w czasie oblężenia Jerozolimy. I kolejne 100 000 do niewoli zostało zabranych, a później jeszcze była cała rzeź po tym tam ich ucieczce do tej twierdzy niedaleko Jerozolimy. Taka twierdza jest na takiej górze. I tam też później niestety to wszystko zostało zrównane z ziemią. Ale nie możemy tego wykluczyć, że to się powtórzy. No tak, dokładnie. Na tak zakończenie. Tak to myślę generalnie dzisiaj chrześcijanie rozumieją, że ta ohyda spustoszenia jest tym, o czym później czytamy właśnie chociażby w liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł mówi o tym, który się wynosi ponad Boga, który zasiądzie w świątyni Bożej. Więc tutaj jakby widzimy znamiona tych rzeczy też właśnie tuż przed powrotem Chrystusa na ziemię. Więc tutaj nie zatrzymujemy się na tym roku 70., tylko jakby patrząc na tamtą perspektywę, patrzymy, co wtedy się wydarzyło, ale tak jak mówimy, Chrystus tutaj wydaje się wychodzić poza to. W sumie, tak prawdę mówiąc, to chyba nawet bardziej nas powinno interesować, co przed nami. Bo to, co było w roku 70., no to w zasadzie można powiedzieć, to już jest historia. No, bardzo przykra historia dla Izraela, to fakt. Zresztą nie pierwsza, nie ostatnia, bo potem był Holokaust jeszcze, a przedtem zburzenie pierwszej świątyni. Ale tak czy owak, no, jest taka historia nas jednak powinno to bardziej chyba interesować bardziej pod kątem czasów naszych. I że to się przekłada na naszą przyszłość, prawda? Bo to od tego zależy moje to be or not to be, że tak powiem, wieczne. Owszem, dobrze jest wiedzieć, że miało miejsce takie zdarzenie w roku 70. Jest to w sumie nawet dobre, bo to jest jako potwierdzenie wypełnienia się słowa. Dokładnie. Czyli utwierdza się człowiek w wierze. Niemniej no, w dzisiejszych czasach żyjemy, że bardziej powinniśmy patrzeć już perspektywicznie, jak to ma się w stosunku do nas. Na pewno każde wypełnienie się historyczne proroctw jest o tyle istotne, że właśnie ono potwierdza wiarygodność proroctwa i ono też rzuca światło na ewentualne przyszłe znaczenie wypełnienia tego proroctw. Natomiast jeżeli tylko się zatrzymamy na tym historycznym, no to rzeczywiście niewiele skorzystamy z tego. Natomiast my musimy teraz być gotowi na to, co może nadejść za naszych czasów. Bo tutaj właśnie przez to, że nie wiemy, kiedy to nadejdzie, winniśmy żyć w gotowości na te rzeczy, a pewne elementy, które towarzyszyły tamtemu wydarzeniu, widzimy, rozgrywały się również po tym wydarzeniu i rozgrywają się dzisiaj. Ile dzisiaj mamy fałszywych proroków? Ile mamy dzisiaj znaków i cudów, które nie pochodzą od Boga? I to jest ewidentne. Myślę, że to rozpoznajemy. Ludzi, którzy nauczają innego Chrystusa. Ludzi, którzy zwodzą na przestrzeni wieków. Przecież ci wszyscy katoliccy, wizjonerzy, cudotwórcy, wielu z nich naprawdę, można powiedzieć, byli swego rodzaju jakimiś cudotwórcami. Uzdrawiali chorych. Tak przynajmniej mówi ta katolicka tradycja. Jak poczytacie, wiecie, żywoty świętych, to tam cud na cudzie. Masa cudów, ale właśnie jaka nauka przyszła? Gdzie ci ludzie byli prowadzeni przez tych ludzi? I do dzisiaj dnia, jak rozmawiacie z wieloma katolikami, to na co oni się powołują? Oni się powołują właśnie na tych wszystkich swoich świętych, na tych wszystkich wizjonerów, na te chociażby z przeszłości nie tak dawnej, te dzieci, tak, które widziały Matkę Boską, Fatimie, Madżugorje i te inne miejsca, gdzie jakieś rzekome cuda się wydarzyły. I to jest dla nich, wiecie, argument za tym, że to jest prawdziwy Kościół. Jak porozmawiacie z Mormonami, oni będą ciągle mówili o tym właśnie Josephie Smithie i o tych jego wizjach, rozmowach z aniołami, tych złotych tablicach i tak dalej. bo to jest coś nadprzyrodzonego, to jest coś niezwykłego. Jak porozmawia się, zresztą tam też wśród mormonów, wiecie, były języki, oni mówili językami, czynili też cuda, uzdrowienia. No, tak. No, no właśnie, bo mówisz, że rzekome cuda, to są no faktycznie, tak. No bo napisane, że fałszywi prorocy, ale cuda tak. Faktyczne, tak? Tak, tak. Nie, mówię czasami rzekome. Tylko, że chcemy odwieść się od prawdy. No, bo tutaj niektóre były rzekome, niektóre były no, po prostu... Część tak. Była rzekoma, tak. Część mogła być. Bo na przykład nikt nie widział tych złotych tablic poza tym Josephem Smithem, któremu ten anioł się... Poza najwyższą kastą. Czy mu się ten anioł ukazywał, ja też nie wiem do końca, wiecie, czy on widział jakiegoś anioła, czy on po prostu to wszystko... Skręcił, tak sobie troszeczkę dokręcił po nie wiemy, po prostu mógł tego widzieć, nie wiemy. Mógł widzieć, ja też tego nie wiem. No więc o to chodzi. Więc stąd nie możemy zweryfikować wielu rzeczy. Czy ci katolicy święci, czy coś widzieli, z kimś tam rozmawiali? Może tak, ja nie wiem. A może są to po prostu zwykłe kłamstwa, jakieś po prostu wymyślone, wiecie, później dorobione do tego na przestrzeni czasu, jakieś tam coś się wydarzyło, a potem z tego zrobiono nie wiadomo co. I mamy dzisiaj wielkie cuda i wielu ludzi ślepo temu wierzy. Natomiast po to mamy całe słowo, żeby te rzeczy badać, żeby te rzeczy upewniać się, czy to jest ten sam duch, czy to jest ten sam kierunek, czy to Chrystus jest centrum, czy Jego Królestwo jest centrum. Więc to są cały czas... Święty wywyższa Chrystusa, nikogo więcej. Dokładnie. Nie ma innej opcji. Jeśli to gdzieś indziej nas prowadzi... To musimy od razu tak jest. I teraz o to chodzi, żebyśmy podnosili wtedy głos, tak? No, jak jest możliwość. Nie, tak, jak jest możliwość. Jak po prostu możemy kogoś ostrzec, możemy z kimś porozmawiać. To nie trzymać tego w sobie. Tylko tam, gdzie jest możliwość, czy z kim jest możliwość, bo czasami faktycznie, tak jak mówisz, wszyscy są ślepo tego i cię uciszą, nie? Ale jest brat czy siostra, i trzeba z nim pogadać, bo widzisz, że jest druga dusza, nie? Z którą da się pogadać. No to wtedy... To często tak ludzie uciekali właśnie od takich sekt. Wiecie, była sekta, pojawił się człowiek, zaczynał ludziom mieszać w głowie i większość poszła za nim, ale jacyś się wycofali, bo właśnie ze sobą rozmawiali, bo gdzieś tam się dzielili swoimi wątpliwościami i widzieli, że to, co czują, to, co myślą, to, co widzą, nie jest tylko ich. Ale jeszcze jest brat, jeszcze jest siostra i oni też to widzą. I jak zaczynamy rozmawiać, to wtedy się utwierdzamy w tym, tak? Coś tu nie gra. No właśnie, coś takiego jest dobre. Więc to jest potrzebne. Jeżeli nie da się publicznie, to przynajmniej z tymi, którzy widzimy, że też no, gdzieś tam coś widzą. I wtedy jak porozmawiamy, zobaczymy, jest druga, trzecia, czwarta, jeśli nas jest pięciu, sześciu i widzimy, że są to pobożni bracia, siostry, no to wtedy też nabieramy przekonania, że to nie są nasze jakieś zwidy, że to nie to, że my czegoś tu nie rozumiemy, tylko ktoś nas tutaj zaczyna oszukiwać. No, ktoś nas wprowadza w maliny. Więc w tym sensie ważne jest, żebyśmy, kiedy mamy jakieś... żebyśmy tego nie trzymali w sobie, tylko gdzieś porozmawiali o tym, jak się da publicznie najlepiej. Ale jak się nie da, to przynajmniej nawet w tym wąskim gronie. Tak? Więc tutaj widzimy tych kilka takich, myślę, elementów, które dzisiaj dostrzegamy. I dzisiaj widzimy wojny, zamiecie wojenne, to cały czas to ma miejsce i wydaje się nasilać trzęsienia ziemi, mory, głody, no to co rusz, dzięki Bogu nas to mija póki co, ale słyszymy o tych rzeczach. Szczepionki jest prawie. No, mieliśmy swoje, mieliśmy tutaj mur w postaci wirusa. Także no, nie wiadomo, co nas czeka, nie? Co dalej. W każdym bądź razie tak. Te rzeczy możemy, myślę, obserwować. To mówię, one nie są nowe. To nie jest to, że wcześniej nic nie było, nagle teraz się pojawiło. Nie, one się działy. Natomiast są nowe rzeczy, pewne rzeczy są nowe, inne. Natomiast tutaj mamy też coś takiego. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy mówi o tym spustoszeniu, to mówi, módlcie się, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Czyli teraz Jezus mówi o jakiejś ucieczce, ja rozumiem wtedy pierwotnie z Jerozolimy, ale też mówi o modlitwie, żeby kiedy będą uciekali, były sprzyjające warunki do tego, prawda? Żeby to nie był szabat, wtedy wiadomo, nie można było się przemieszczać w czasie szabatu. To jest jedna rzecz, która tamtych czasów ewidentnie dotyczy. No i też, żeby nie było zimy, żeby to było w jakichś warunkach, gdzie da się przeżyć w ogóle, nie? Mhm. Czyli tutaj też mamy taką bardzo praktyczną modlitwę, zobaczcie, bardzo taką praktyczną wskazówkę na to, że tutaj Jezus mówi biada kobietom w ciąży, karmiącym, więc tutaj też mówi o takich naturalnych no, trudnościach, które będą towarzyszyły tamtym czasom. Więc tutaj też Jezus zachęca do takiej modlitwy, żeby wiedzieć, co robić, żeby wiedzieć, kiedy robić, żeby Bóg dał jakieś sprzyjające okoliczności, żeby móc sobie poradzić z tymi wyzwaniami, które będą towarzyszyły temu. Więc tutaj z jednej strony widzimy, że te rzeczy muszą się stać, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, a z drugiej strony to nie oznacza, teraz nic nie możemy zrobić, teraz nie ma co się modlić, bo wiecie, niektórzy taki popadają w taki pesymizm, że tak powiem, duchowy, czy taki stoicyzm w cudzysłowie. Co ma być, to będzie, Bóg już wszystko zaplanował, no i tak nie unikniemy, no co będzie, to będzie, nie? Nie, Jezus mówi, módlcie się przy tym, módlcie się. Czyli nie bądźcie pasywni, nie bądźcie, nie rozkładajcie rąk i nie mówcie, że nic się nie da zrobić, co ma być, to będzie. Pewne rzeczy muszą się wydarzyć, tutaj Jezus mówi, że te rzeczy muszą się stać, a z drugiej strony mówi, jak możecie, to uciekajcie. Mówi, nie stójcie tam bezczynnie, nie zostańcie tam. Mówi, nawet nie wracajcie do domu, żeby płaszcz zabierać, tylko uciekajcie, po prostu jak możecie, to uciekajcie. Tak? I mówi, módlcie się. Czyli zobaczcie, jest coś, co możemy zrobić i chyba nawet powinniśmy zrobić w obliczu zagrożenia, w obliczu jakichś niebezpieczeństw. To nie jest tak, że teraz mamy się poddać wszystkiemu i wszystko bezwiednie przyjmować, tylko jeśli możemy stawić jakiś opór, jeżeli możemy czegoś uniknąć i przy tym wszystkim się modlić, nawet jak teraz podczas tych szczepionek, zobaczcie, co się działo. Ilu ludzi gdzieś tam w kościołach się kłóciło ze sobą, atakowało się, zamiast się modlić i po prostu postępować według tej mądrości, którą Bóg im dawał i szukać, no właśnie, Boże, pokaż mi, co ja mam robić w tej sytuacji, nie? To ile było takiego, nie wiem, dla mnie to bicia piany w jedną czy w drugą stronę. Zamiast właśnie modlitwy przede wszystkim, szukania, Boże, pokaż nam, co tu się dzieje, co my mamy robić, jak mamy się zachować. I jeśli trzeba, no to właśnie, jak ktoś ma jakąś niepewność, no wiemy, że tutaj różnie ludzie zdecydowali, różne podjęli decyzje, więc czas pokaże, co było, a co nie było słuszne. Natomiast no, widzimy, że to nie oznacza, że mamy teraz być bierni, że nam coś każą robić, to będziemy biernie wszystko wierzyć i wszystkiemu się poddawać. Jeśli mamy niepokój, jeśli mamy wątpliwości, no to nie bądźmy tacy bierni, tak? Róbmy to, do czego mamy przekonanie, ale módlmy się, prośmy Boga też o mądrość. Boże, ja nie wiem, no ja nie jestem naukowcem, ja nie rozumiem wszystkiego, co się dzieje, ale mogę się modlić, tak? Więc Jezus tutaj mówi, módlcie się o sprzyjające okoliczności. I jeśli możecie uciec, uciekajcie. Więc to nie jest tak, że mamy podkładać głowę, kiedy nas chcą zabijać, tylko jak możemy uniknąć tego, no to unikajmy tego. Więc nie ma nic niewłaściwego w niektórych przypadkach, żeby Pan Jezus, jak będą was prześladować w jednym mieście, mówi, uciekajcie do drugiego. Nie, teraz nie poczytujcie sobie tego za honor, że tam umrzecie honorowo, chociaż jest to honorem umrzeć dla Chrystusa i cierpieć, ale Jezus mówi, jak możecie, to uciekajcie. Więc tutaj też widzimy no, takie praktyczne podejście do tych wydarzeń, które muszą się stać, ale to nie oznacza, że mamy teraz być całkowicie bierni i co gorsza nie modlący się. Tutaj modlitwa no, jest kluczową sprawą właśnie w rozpoznaniu tych fałszywych nauczycieli, w zachowaniu naszych serc, oziębłości, miłości i też, tak jak tutaj widzimy, w takim praktycznym podejściu do tego, co się dzieje. Ten 21 wiersz też jest tutaj znaczący. Jezus mówi, nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż do teraz. I nie będzie. Więc pytanie, czy ten wielki ucisk nastał w czasie zburzenia Jerozolimy. No, więc niektórzy, jak poczytać Józefa Flawiusza i tych wczesnych historyków, wielu z nich tak myślało. Wielu z nich myślało, że to była jedna z najstraszniejszych tragedii, jaka przyszła na Żydów. Ale porównując na przykład zburzenie pierwszej świątyni, to też wiadomo, to trudno jest porównywać, wiecie, skalę cierpienia i skalę dramatu, ale tam też działy się straszne rzeczy. Tam czytamy o kobietach, które zjadały swój płód, o strasznym głodzie, o ci Babilończycy, jak wtargnęli do miasta, to też tam zażynali wszystkich, kobiety, dzieci, krew się lała. Więc mówię, jest to bardzo trudne, wiecie, jakoś to mierzyć i jakoś to ze sobą zestawiać. No, wydaje się, że te słowa jednak też wykraczają poza te wydarzenia, które miały miejsce. Że najprawdopodobniej tutaj jednak Jezus mówi o czymś, co było straszne wtedy, ale chyba też jednak mówi o tym, co ma nadejść. No, też by się skłonił. Tak, bo zdecydowanie. To napisane, że gdyby Bóg tego nie skrócił, to by nie ocalało żadne ciało. To już jest wyraźnie wskazane na dni końca. Tak. Na koniec po prostu. I tym bardziej te dalsze słowa właśnie, że oto jest tu Chrystus, nie wierzcie, jest na pustkowiu. I potem mówi, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli tutaj raczej mówi o swoim jawnym przyjściu, a wiemy, że to jawne przyjście nie nastąpiło wtedy. Wtedy Chrystus przyszedł może w sądzie, w sensie duchowym, ale na pewno nie w taki sposób, jaki tu zapowiada. Tutaj zapowiada swoje przyjście w sposób widoczny dla wszystkich. Tak, i tutaj nawet jest właśnie napisane o tym wielkim ucisku, to co się ma wydarzyć. I tutaj 29 ten werset jest też dosyć istotny. Tak. A zaraz po udręce owych dni, czyli to nie będzie jakiś tam czas, tylko zaraz po udręce owych dni, czyli to widzimy, że to będzie jedno po drugim w zasadzie. Jest mowa od razu, że wtedy ukaże się, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy, czyli tak, w czasie tych różnych zawierów, tych słońce, księżyc, moce niebieskie i gwiazdy, i wtedy, w tym momencie, znaczy w tym momencie, w tym czasie, ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego. Czyli to zdecydowanie się odnosi do dni końca. Tak. No. Więc tutaj mówię, ta dalsza część ewidentnie wybiega do tych wydarzeń. Ostatnio tak troszeczkę się zastanawiałem nad czasami końca. Teraz trochę moda nawet jest. Jest dużo różnego rodzaju wypowiedzi, konferencji. I powiem wam, że jak słyszałem wypowiedzi niektórych wykładowców, to sobie myślę, no to tak trochę wygląda, jak oni mają swoją jakąś wersję. I potem ta wersja, oni idą w nurcie tej wersji, spotyka się ze Słowem Bożym, które im nie pasuje. Więc nie można zmienić wersji, bo to głupio. Wtedy się zmienia Słowo Boże. I takim typowym właśnie przykładem było to, jak ja byłem kiedyś na konferencji właśnie na temat czasów ostatecznych i ktoś doszedł do takiego wniosku, właśnie na podstawie tego Słowa Bożego, że wybrani to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, tylko że to chodzi o Żydów. Owszem, Żydzi jako naród wybrany z czasów tam Mojżesza, bardziej chyba jeszcze przed Mojżeszem. To się zgadza, ale Ale jeśli chodzi o wybranie, no to jest typowe, że to jest dla Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest, nawet Jezus powiedział przecież do swoich uczniów, że ja was wybrałem. Nie wy, żeście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Czyli jeśli oni byli Żydami, prawda, byli z narodu kiedyś tam wybranego, jako naród wybrany, to nie mówiłby do nich, że ja was wybrałem w sensie jako naród izraelski, tylko jako wierzący we mnie. Czyli w Kościół. Zresztą ja jemu przeczytałem, temu człowiekowi, temu wykładowcy, parę wersetów ze Słowa Bożego, że jednak no, wyraźnie wybrani odnosi się do Kościoła Jezusa Chrystusa, akurat w tym kontekście, a nie do narodu izraelskiego. Naród izraelski był wybrany jako naród izraelski. Miał, jak to się mówi, swój czas. On był narodem wybranym i uważam, że nadal jest. Ale co innego jest wybranie przez Jezusa Chrystusa jako swojego, jako swoją oblubienicę. I jeszcze będzie miał czas, no bo to Pan Słowo Boże też zapowiada, nie? Że jeszcze... Przyszłą chwałę Izraela. Tak, nie, oczywiście. Natomiast tutaj powiem, tutaj też jakby ten cały kontekst, który widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, Jezus mówi o odrzuceniu ich jako naród w pewnym sensie. Tak. Mhm. Więc z jednej strony widzimy, że oni nadal są wybrani przez Boga i mają swoje miejsce w tym ostatecznym, w dniach ostatecznych, przed przyjściem Chrystusa i jeszcze oczekujemy jakiejś odnowy Izraela i szczególnego przebudzenia w tym narodzie, a z drugiej strony tutaj w tych poprzednich rozdziałach Jezus zapowiada im zabranie królestwa. Powiedział wprost, zostanie królestwo wam zabrane i dane innemu narodowi, który będzie wydawał owoce. Czyli tutaj mówi o jakimś narodowym odrzuceniu i przekazaniu królestwa, wiemy, wielu narodom, wszystkim narodom tak naprawdę. I to nie znaczy, że Żydzi nie mogą uwierzyć. Widzimy, że niektórzy wierzyli. I wtedy Kościół był pierwotnie przecież też w dużej mierze żydowski. Więc wierzyli wtedy i na przestrzeni wieków też niektórzy wierzyli, ale jednak jako naród, jako taki, no, będąc wybrańcami, mając te wszystkie cudowne obietnice, widzimy, że jako naród no, odrzucili Mesjasza. I jako naród generalnie do dzisiaj dnia no, tkwią zresztą w przeróżnych wierzeniach, tam też się dzielą, też mają tam swoje... Jak dzisiaj posłuchać tych rabinów, wiecie, jak od czasu do czasu mi się zdarza jakiegoś rabina posłuchać, tam tak z ciekawości posłuchać, co oni w ogóle, wiecie, dzisiaj wierzą. To są takie, masz wrażenie, jakbyś słuchał takich mówców motywacyjnych. Naprawdę, oni wręcz, to jest tak, coś takiego, że tam są jakieś pojedyncze znowu wzmianki do tego, co tam w Biblii jest, ale Biblia dla wielu z nich w ogóle nie jest żadnym autorytetem nawet, ich stare pisma. Tylko oni mówią, jak sobie dobrze żyć, jak być szczęśliwym, jak... Nie, mówię o takich rabinach, takich żydowskich rabinach. Staroortodoksyjnych. Takich internetowych rabinach, niektórzy tam, wiecie, widać, że mają duży posłuch. No oni są mocno poszatkowani. Słuchasz tego? Żydzi w ogóle. To wcale nie jest taka... No... Oni są tak poszatkowani, że nam nawet nam na myśl nie przyjdzie, że tak można być poszatkowany. Tak. Jak oni są poszatkowani. No i oczekują. Jedno, co ich łączy, to oczekują na przyjście Mesjasza, który już wiadomo, przyszedł jako Jezus Chrystus. A oni czekają na swojego Mesjasza. To ich łączy. Cały Izrael będzie zbawiony. Cały. A to będzie resztka przecież. No, resztka cała. Znaczy cały właśnie w takim sensie tej wybranej resztki. Ten, co zostanie, nie? Tak. No bo to najpierw... No właśnie, a są takie nauki, nie? Że w ogóle o Żydach nie można nic złego powiedzieć. Nie wolno. Nawet jak tam... Przecież oni są najbardziej niewierzący w tej chwili. No, Żydzi tam... Czy najbardziej to nie wiem, ale na pewno jest wiedza wierząca, ale... Nie, no dużo. Jak rozmawiałam tutaj z tym człowiekiem, co te pieśni śpiewał, to on właśnie mówił, że Ja pytałam, czy Żydzi się tak bardzo nawracają w tej chwili, jak to? On mówi, nie, muzułmanie się nawracają. Muzułmanie bardzo się nawracają, a Żydzi nie. Nawracają się, ale to nie jest żadne wielkie, to od niego usłyszałam. No, to dopiero ten czas przyjdzie, nie? Na razie tego nie ma. Muzułmanie bardzo. Więc to nie jest. Tak jak nie wiem, 2 tygodnie temu poruszaliśmy tę kwestię tej świątyni Bożej, nie wiem, czy pamiętacie. Bo też jest taka, można powiedzieć, nauka, że tu chodzi o to, że ten człowiek niegodziwości zasiądzie w świątyni Bożej, to jest taka nauka, że to tak zło, które jest, się rozprzestrzeni do tego stopnia, że ono wejdzie do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ja tutaj był, wiecie, bardzo ostrożny, dlatego, bo Jezus powiedział wyraźnie, że nic nie jest w stanie wejść do Kościoła Jego. Bramy piekielne nie przemogą. Bramy piekielne tego nie przemogą. Zresztą tam jest wyraźnie napisane, że człowiek niegodziwości to jest jako persona, jako osoba. Czyli wyraźnie jest napisane, że to nie jest jakaś idea, która rozsiądzie się w Kościele. No i co ty zrobisz? Tylko to będzie konkretny człowiek. Jest taka nauka. A wiesz dlaczego? Bo... Nie, ale czemu? To jak zacząłeś, to powiedz. To jest kwestia tej trzeciej świątyni i tak dalej. No, to już tam... Nie będę tego rozjątrzał. Bo tutaj znów są różne opinie. Nie no, opinie są, więc tutaj jakby wiedząc, że są te opinie, możemy się do nich odnieść. Natomiast szukajmy tego, co słowo wyraźnie mówi. Tak? Na tyle, ile jest to wyraźne, no to rozmawiajmy o tym. I no tutaj te rzeczy, które są wyraźnie powiedziane, są wyraźnie powiedziane. Jezus mówi tutaj, żebyśmy oglądali te rzeczy, tak? Żebyśmy ich nie lekceważyli, żebyśmy, tak jak Jezus mówi tutaj, jak z figowcem. Mówi, gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, mówi, wiedzcie, że jest blisko u drzwi. Nie? Czyli to nie jest tak, że teraz no znowu jesteśmy jacyś nieświadomi tego, co się dzieje, nic nas nie obchodzi, co będzie, to będzie i tak dalej. Nie. Jezus mówi to w jakimś celu, żebyśmy mówi, czuwajcie cały czas, mówi, czuwajcie. Kilka razy też to powtarza. Bądźcie czujni, patrzcie na te rzeczy. Tak, z jednej strony Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia i godziny. I to się zgadza, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale z drugiej strony mówi, że będą pewne znaki, które będą pokazywały, że jednak jeśli je zauważymy, to musimy być, wiecie, jak po lodzie zacząć chodzić na paznokciach, że to już naprawdę zaczyna się zbliżać. Czyli też to trzeba jedno z drugim rozgraniczyć. Też to odniesienie tutaj dalej do tych czasów Noego, to nie jest odniesienie do tego, że było tak źle za czasów Noego i tak samo będzie źle przed przyjściem Chrystusa, tylko tu jest odniesienie do czasów Noego w takim sensie, że wielu ludzi się nie spostrzegło, kiedy przyszedł potop. O tym Jezus mówi. Mówi, jedli, pili, żenili się, jakby życie się toczyło normalnie i nagle przyszedł potop. No właśnie tak, nie tak normalnie, bo tam właśnie była taka sielanka. Ja bym to tak widział, no bo tutaj sielanka takie, bardziej w takim, wiesz, takie, to były takie normalne czasy. Znaczy to były złe czasy, bo wiemy, że to były złe czasy, czytamy, że ludzie byli niegodziwi i tak dalej, ale tutaj Pan Jezus o tym nie mówi. Pan Jezus tutaj nie skupia się na tej niegodziwości. Pan Jezus raczej skupia się na tym, że oni żyli tak jakby w tom, no, nic się nie wydarzy. Tam Noe zapowiada coś tam, mówi, że to będzie... Dziwak, to tyle lat trwało dlatego, nie? Trwało długo i też Pismo nas przestrzega, że przyjdą tacy właśnie kpiarze, którzy będą mówili, a to świat trwa, jak trwał tyle lat. A kto to tam wie? No, że będą powątpiewać w przyjście Pańskie. Więc tutaj też jest takie niebezpieczeństwo, że przez to, że minęło już 2000 lat i jakby tutaj, no właśnie, świat światem, te rzeczy, wojny były, trzęsienia ziemi były, zarazy były, no to tak było i tak będzie, nie? Jakby można nie być gotowym. A Jezus tutaj cały czas mówi, bądźcie gotowi, czuwajcie, rozważajcie to, co się dzieje. I nie bądźcie właśnie w gronie tych, którzy, tak jak tutaj mówi, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali i nie spostrzegli się. Jezus mówi, 39 wiersz, nie spostrzegli się, aż przyszedł potóp. Nie byli gotowi, nie byli, no przede wszystkim, wiadomo, sercem nie byli gotowi, żeby wejść do arki, tylko bawili się, korzystali z życia. I wtedy Jezus mówi, wtedy właśnie mówi, będzie dwóch na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Czyli będzie jakiś rozdział, będzie jakiś przesiew, tak, że będą ci gotowi i będą ci niegotowi. I jedni będą wzięci, drudzy będą zostawieni. Teraz z tym wzięciem i zostawieniem też tutaj są dyskusje, gdzie będą, bo tu nie jest powiedziane, gdzie będą wzięci i na czym polega to zostawienie. Czy myślę, że najczęściej to rozumiemy w taki sposób, że wzięci na spotkanie z Chrystusem, tak? Jako pochwycenie tych gotowych. Wielnicy gotowe. Tak, najczęściej tak to rozumiemy. Niektórzy tutaj jakby patrzą na to, co wcześniej jest powiedziane, że potop ich wziął wszystkich, tak? I mówią, to będą ci wzięci w tym potopie, tak? Że to ci będą wzięci, a tamci zostawieni, to ci, którzy nie będą w tym potopie zła, tak? W tym potopie nieprawości. Nie wiem. Nie. Tak raczej dla mnie to słabo brzmi. Słabo, wiadomo. No, najpierw weszli do arki. Weszli do arki, znaleźli schronienie w tej arce. Schronienie uratowane. Bóg weźmie swoich, zresztą to jest wyraźnie napisane, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie do życia. Najpierw zostanie Kościół wzięty i wtedy dopiero przyjdzie zagłada na resztę. Tak jak dokładnie było z Arką Noego. Najpierw oni weszli do arki, Bóg to zabezpieczył i wtedy przyszła zagłada na resztę, którzy nie chcieli wejść do tej arki. Widocznie mieli może taką możliwość, ale woleli żyć po swojemu, swoją mądrością. Na pewno tutaj wyraźny jest podział. Ten podział się tu zaczyna i w kolejnych przypowieściach ciągle Jezus mówi o tym podziale, że będzie wyraźny podział na te głupie panny i mądre panny, na dobrych sług, którzy będą gotowi na przyjście swojego Pana i niewiernych sług, którzy nie będą gotowi, na te dobre ryby i na te złe ryby, które będą kozły i owce. Czyli cały czas Jezus tutaj mówi, nadchodzi podział i mówi, bądźcie gotowi. Czuwajcie, tak? To jest jakby główny przekaz, jak dla mnie, tych dwóch rozdziałów, kiedy tutaj Jezus mówi o tym swoim powrocie i o tych czasach. Mówi o właśnie ludziach, którzy nie spostrzegli się, którzy właśnie prowadzili zwykłe życie, którzy nie oczekiwali, nie badali, nie byli gotowi i drugich, którzy każdego dnia oczekiwali powrotu Pana. Tutaj Jezus mówi, czuwajcie zatem, czyli jakby teraz Jezus na podstawie tego, co powiedział, tego nagłego potopu, który przyszedł za czasu Noego, mówi, wy zatem czuwajcie, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Nie wiecie. I Pan celowo nie powiedział, kiedy to będzie. Tak jak mówimy, dał nam pewne jakieś wyznaczniki, pewne dał nam sygnały, mówi, zobaczcie, to się będzie działo, więc patrzcie na to. Ale mówi, tak nie wiecie. Tak nie będziecie wiedzieli dokładnie kiedy. Więc mówi, czuwajcie, ponieważ nie wiecie. I w jaki sposób mamy czuwać? Nie w taki, że tak jak adwentyści czy Świadkowie Jehowy wszystko sprzedali, poszli na górę i tam czekali, aż Jezus przyjdzie w dniu, który sobie wyliczyli. Jezus nie mówi, żeby coś takiego robić. Żeby gdzieś budować jakiś bunkier, żeby się gdzieś zaszyć w jakimś chrześcijańskim getcie, schować. Nic Jezus takiego nie proponuje. Mówi, żebyśmy byli wiernymi sługami. Tego, że mieliby ci na żuławę. Nie, no bo ja przeróżne już słyszałem, wiecie, ludzie po prostu widać, że jakby w ogóle nie słuchają tego, co Jezus mówi. Jak mamy czekać? To nie znaczy, że mamy teraz się okopywać, że mamy się zabezpieczać, bunkry budować. Po prostu trzeba prać szaty. Trzeba być gotowym, trzeba robić to, co Pan nam powiedział, że mamy robić. Wyznawać grzechy swoją krwną drogość. Ale te głupie panny i mądre, no to tyczy się ludzi wierzących, tak? Znaczy widać, że jedni, drudzy jakoś tam wierzyli, czegoś tam oczekiwali, natomiast właśnie jedni byli prawdziwie gotowi, a drudzy tylko częściowo byli gotowi. Może ktoś chodzi do zboru i może chodzić 30 lat czy ile I wierzyć na swój sposób, ale nie być gotowym na spotkanie z Panem. Bo być wierzącym, a być uczniem Pana Jezusa, to jest zupełnie coś innego. Na swój sposób gorliwym, ale też jednocześnie upartym. I będą potem zdziwieni. Nie? No, panie, dla Ciebie to robiliśmy. Nie? No to byli ludzie, którzy byli wierzący razem. Nie? Ja to tak rozumiem. Dokładnie. No. A ja jeszcze taki mam z tym problem, czy to nie chodzi właśnie też o takich ludzi ze świata, którzy są tam w jakiejś organizacji i myślą właśnie, że żyją za Chrystusem. I czy to nie jest to właśnie, o czym jest mowa, te właśnie organizacje, że będą mówić, że tu jest Chrystus albo tam, no bo generalnie to tam się mówi, że tam u nich jest zbawienie i tak dalej. I ta organizacja jakaś tam mówi, że u nich jest zbawienie, tamci mówią, że u nich, Kościół katolicki mówi, że u nich, my mówimy, że u nas, można powiedzieć, tak? To też jest jakieś podobieństwo, tak? No bo Kościół rzymski naucza, że Chrystus jest dzisiaj w hostii, że jest tam przyjmujemy Chrystusa. Też w niewidzialny sposób, tak? To też jest w ukryciu, jakby, to też ma pewną analogię, tak? Więc ja myślę, że tutaj rzeczywiście jest wiele jakby aspektów tego, co Chrystus powiedział. Natomiast to, co jest jawne w tym całym fragmencie, to, żeby oczekiwać Jego widzialnego przyjścia i tak żyć, żeby być gotowymi na spotkanie z Nim. To jest jakby akcent główny położony. Jak my żyjemy, jak my postępujemy, czy jesteśmy tym wiernym sługą. Tutaj jest powiedziane, kto jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postanowił nad swoją służbą, aby wydawał żywność we właściwym czasie. Szczęśliwy ten sługa, którego jego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. To jest kluczowe. Pan mu coś powierzył, dał mu jakąś odpowiedzialność i mówi, błogosławiony, szczęśliwy ten sługa, który jak Pan wróci, to on będzie robił to, co Pan mu powiedział. To jest obraz dla nas. To jest to, co mam na szale. A drugi sługa mówi, Pan zwleka, mam jeszcze czas, jeszcze zabawię się, jeszcze skorzystam z tego świata i zaczyna bić innych, zadawać się z pijakami i zaskoczony, że Pan przyszedł, że to już. Myślał, że jeszcze ma dużo czasu. Myślał, że jeszcze jeszcze zdążę się naprawić, jeszcze zdążę tam poregulować sprawę. A dzisiaj i to nie jest jedyny obraz, tak? Pan Jezus tam wielokrotnie pokazuje takich głupców, którzy mówili sobie, o duszo, masz jeszcze czas. Nie? A tutaj właśnie Jezus mówi tak, no to nie jest właściwa droga. My mamy żyć w oczekiwaniu. Mamy żyć w oczekiwaniu, bo z jednej strony Chrystus może wrócić w każdym momencie, a z drugiej strony nas może odwołać z tej ziemi w każdym momencie. I my możemy stanąć przed Nim dzisiaj. Możemy do domu nie wrócić. I już możemy się z Nim spotkać. Więc teraz głupotą byłoby mówić sobie, że mamy jeszcze czas. Więc tutaj kiedykolwiek by On nie przyszedł, mamy być gotowi, ale też mamy żyć tak, jakby nas mógł do siebie powołać. I robić dzisiaj to, co wiemy, że mamy robić, a nie odkładać to na później. Bo tu jest to pierwsze ostrzeżenie, pokazuje właśnie te dwie postawy. Postawy kogoś, kto jest gotowy na spotkanie z Panem, bo robi to, co mu Pan powiedział. I drugiego, który mówi, myśli, że ma jeszcze czas. Myśli, że to jeszcze, jeszcze mamy czas. Tutaj Adam tam poruszył kwestię, że każdy twierdzi w bardzo wielu sytuacjach, że to prawda jest jedyna u nas. Ja myślę, że powinniśmy zaufać Bogu, że Bóg jednak tą sprawą pokieruje. Z naszej strony przede wszystkim powinniśmy być ufni Bogu i tacy, ja bym powiedział, otwarci na Boże prawdy, na Bożego Ducha Świętego. To jest dla nas bardzo duże zabezpieczenie. I myślę, że Bóg ma sposoby na to, żeby jednak tą swoją oblubienicę wykształtować. jest nawet napisane, że będzie wytapiał swój kościół, że będzie próbował przez ogień, żeby właśnie oddzielić to, co jest złe, od tego, co jest dobre. I mi się wydaje, że właśnie odnośnie naszych czasów, to się troszeczkę tak jakby wpisuje w tą kwestię tego wielkiego ucisku, że Bóg właśnie dlatego da ten wielki ucisk, żeby rzeczywiście wykształtowało się, kto jest kto. Bo dzisiaj to faktycznie tak jakby spojrzeć na kościoły, no to my nawet możemy nie widzieć, kto prowadzi dobre życie, zgodne z Bożą wolą, kto nie. I może to być to wszystko takie troszeczkę, ja bym powiedział, wymieszane, ale jestem pewien, że Bóg jednak do tego nie dopuści, żeby to było tak do końca tak wymieszane. Że jednak da ten ogień, żeby po prostu oddzielić jednak to, co jest no, niedobre od tego, co jest rzeczywiście oddane Bogu. Ale to sam Pan Bóg wie, bo konkol i pszenica, no. Tak. My możemy kogoś uznać, aha, on tak żyje, on tak, to już jest, przekreślić go, nie? A jednak... No, tu trzeba być wiadomo, ostrożny. Pan Bóg go, no, może na przykład przez jakąś chorobę śmiertelną, przez to, a my byśmy już, no... Trzeba uważać, nie? Tak czy owak, Bóg na pewno da sobie z tym radę i... Tak, Bóg patrzy na serce, Bóg da sobie z radę i oddzieli to, co jest fałszywe od prawdziwego. I ten klejnot, to złoto, będzie w ogniu wytopione i ono wyjdzie, bo Słowo Boże na ten temat mówi. A my ze swojej strony mamy wszystko robić ku temu, żeby, jak to się mówi, tam się załapać. Też właśnie tutaj ten cały aspekt tego wielkiego ucisku, no, to jest też ciekawe, jak to słowo jest używane tutaj w Ewangeliach i w objawieniu później się pojawia. Więc z jednej strony widzimy jakiś taki kończący ten wiek, okres, wydaje się taki intensywny, jakiegoś szatańskiego działania i dominacji i władzy na tej ziemi. Z drugiej strony, patrząc znowu historycznie na czasy, no różne czasy, też takie powiedzmy, bo tak myślę bardziej globalnie, bo wiadomo, tak tu mówimy, jakaś choroba, jakieś osobiste doświadczenie, to też może być rodzaj doświadczenia tego osobistego, ale też szerzej, jakby w takim szerszym sensie. Widzimy pierwszy Kościół, który był poddawany takim falom prześladowań. Były okresy strasznych prześladowań i mordów chrześcijan i takiej, można powiedzieć, powszechnego cierpienia, z którego mimo wszystko Kościół wychodził zwycięsko. Wręcz rozwijał się i wzrastał, pomimo tego wszystkiego. Więc z jednej strony właśnie następowało jakieś szatańskie działanie zniszczenia Kościoła, ludzie ginęli, a z drugiej strony jeszcze więcej ludzi się nawracało. I patrząc dalej na historię Kościoła i dzisiaj obserwując, gdzie Kościół się rozwija, gdzie Kościół wzrasta, bardzo często tam, gdzie jest najtrudniej. Tam właśnie, gdzie jest ten ogień, gdzie ludzie cierpią, gdzie ludzie wszystko tracą, a jednocześnie ich wiara wydaje się, staje się jak złoto. Ci ludzie są gorliwsi, są bardziej w modlitwie, są gotowi na wszystko dla Chrystusa. A tam, gdzie jest swoboda, jakieś takie wielkie możliwości, no to niestety po jednostki tylko żyją w jakiejś gorliwości, a większość tak sobie, tak aby, nie? Prześliznąć się. Więc tutaj rzeczywiście ten aspekt tego uciskania, z jednej strony, jak widzimy, Bóg nad tym czuwa, żeby to nie był ucisk, który wszystkich wytraci, że Bóg kontroluje to i wierzę w tym ostatecznym sensie, ale też w tych okresowych doświadczeniach. To nie jest tak, że coś się wymyka spoza Bożej kontroli, że Bóg dopuszcza pewne prześladowania, dopuszcza pewne cierpienia, które przychodzą na Kościół, ale w pośród tego wszystkiego następuje jakiś... Przepłodnienie, przepłodnienie. Tak, Boże... To jest zadanie jest właśnie ucisku, żeby Kościół był przepławiony, żeby to, co jest nie z Boga, po prostu... Tak jak się wytapia, prawda? Ja kiedyś pracowałem nawet w hucie, nie wiem, czy wiecie, może jeszcze nie. Tego nigdy nie wiem. Nie, chyba nie. Ale kiedyś pracowałem w hucie, krótko, nie cały rok, ale pracowałem w hucie. No i rzeczywiście, jak się da ostrą temperaturę, to te wszystkie brudy zaczynają tam odpadać i końcowym etapem jest już ten czyściutki metal. No to wiem doskonale o tym i nawet chyba ze szkoły. I tak działa w Bożym Królestwie. Tak jak mówię, całe spektrum ludzi, którzy wierzą, że są wierzącymi, i ja i tylko ja. No ale właśnie ten ucisk, ten ogień to wszystko wypróbuje, kto faktycznie jest kto. My możemy o sobie mówić i mówić nie wiadomo jak dobrze, ale żeby to się rzeczywiście zmaterializowało, to trzeba przejść przez różnego rodzaju uciski. Słowo Boże mówi, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będzie. No każdy jeden. Tak. Dlatego jest tak, jak człowiek się zastanowi, to lepiej nie mówić. Jakieś nieszczęście wielkie przychodzi w rodzinie, czy no, różnego rodzaju i zdrowie, i człowiek może stracić wszystko. Boże, dlaczego to się dzieje? Dlaczego? Tylko Boże, co chcesz mi przez to pokazać, nie? Raczej tak, bo Pan Bóg wie, jak dotrzeć, jak jesteśmy nieposłuszni, no to Pan Bóg musi przyjść, tak. Zniszczyć wszystko. A co ciekawe, no, czasami... Żeby ratować duszę, nie? Tak. Czasami wierzący modlą się do Boga o to, żeby pokazał, w jakim ja stoję miejscu. No to Bóg dobrze dziecko, to ja ci pokażę, w jakim stoisz miejscu. I zaczyna przepalać człowieka. To wtedy człowiek, jak jest przepalany, to narzeka. Dlaczego mi tak ciężko? Ach Boże, czy Ty w ogóle jesteś, czy Ty mnie kochasz i tak dalej. Kwestia po prostu tego, żeby się nauczyć, przyjmować to. A to jest naprawdę, ja Wam powiem, bardzo trudne. Ja to nieraz Bogu wyznawałem. Boże, ja wiem, że ja muszę być przepalany, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale proszę, łagodny wyrok kary. Nigdy nie wychodzę przed szereg. Tylko tak, żebym wytrwał przede wszystkim. I Bóg, jako dobry ojciec, mówi, dobrze, będę cię przepalał. I przepala. Tak, ja myślę, że każdego, kto naprawdę na Boga traktuje poważnie i to Pan Bóg przepala. Chłoszcze jak swojego umiłowanego syna. Nie, przecież musi. Musi tego nas, smaga. Musi nas tak. Tłuc. Czasami trzeba dostać spore lanie, nie? Żeby... Tak. Chociaż tutaj patrząc na te właśnie historyczne, biblijne przykłady Izraela, zobaczcie, jakie na nich przyszły straszne rzeczy i niestety znowu z jednej strony tak, patrząc na tą niewolę, 70 lat niewoli, powraca jakaś resztka, nie? Takich wypławionych, poświęconych. Natomiast większość decyduje się zostać tam w Babilonie. Potem mamy tutaj to straszne wydarzenie z 70 roku, kiedy znowu upada, naród właściwie przestaje istnieć. Nie widać, żeby oni się jakoś ocknęli, żeby zobaczyli, że Bóg po raz kolejny dopuścił do zniszczenia ich miejsca najświętszego. Tak? Jakby to wszystko jakby mijają wieki i widzimy dzisiaj ich po tylu wiekach. Z jednej strony cudem jest to, że zostali zachowani jako naród, ewidentnie Bożym cudem, a jednak właśnie tak niewielu patrzą na te rzeczy i dzisiaj ilu z nich bluźni Chrystusowi. Nadal nie chcą w Niego wierzyć, w swojego Mesjasza, nie? Swojego Zbawiciela. To jest po tylu dramatach, sobie myślę o tym Holokauście strasznym, co się działo, jak tam czasami czytam gdzieś tam, czy słucham tych myśli żydowskich na temat Holokaustu, to tam jest tyle właśnie takiej goryczy i takiego no, wręcz obwiniania Boga za to wszystko. I naprawdę niewielu, nie mówię, że takich nie ma, ale bardzo niewielu dochodzi do takiego oświecenia, Boże, to było konieczne. To jest tak trudne, wiecie. Naprawdę to jest ilu ludzi, przecież jak czytamy w Księdze Objawienia, te wszystkie straszne plagi, czytamy, że oni gryźli swoje języki i bluźnili Bogu. Nie opamiętali się ze wszystkich swoich grzechów. Dzięki Bogu jacyś pojedynczy otrzeźwieli, zobaczyli, nie? Ale ilu ludzi w doświadczenia kosztnieje? Ilu ludzi jeszcze bardziej się zatwardza? Ilu ludzi no, staje się... Czy tak tutaj Jezus mówi, miłość wieloziębnie, czyli kiedyś mieli chyba lepszą miłość, mieli więcej tej miłości, a te trudne czasy spowodowało oziębnięcie ich miłości. Czyli to działa w dwie strony. Nie? Są ci, którzy są tym złotem i to złoto zostaje oczyszczone w tym procesie i ci czyści stają się jeszcze czyści, ci gorliwsi stają się jeszcze gorliwsi, a inni, jak Jezus mówi, kiedy przychodzi ucisk, odpadają. Kiedy przychodzi prześladowanie, zapierają się Chrystusa. Czyli tutaj właśnie też jest jakiś rozdział, tak? Jest ten rozdział przez również te straszne czasy, przez te ciężkie czasy, na tych, którzy prawdziwie są Jego i na tych, którzy są Jego tak długo, jak to nic ich nie kosztuje, tak długo, jak to jest, wiąże się z doczesnym jakimś zyskiem. I dlatego, myślę, tak ważne jest dla nas, żebyśmy głosząc Ewangelię, głosząc Chrystusa, kładli nacisk na te rzeczy wieczne, na te rzeczy ostateczne. Owszem, tutaj na ziemi są błogosławieństwa związane z wiarą w Chrystusa, ale są też cierpienia, są też gorsze doświadczenia, można powiedzieć. Natomiast to, nad czym się musimy zastanowić i gdzie powinna zapaść decyzja, to jest kwestia naszej wieczności. Czy ja zmierzam do wiecznego królestwa, czy ja zmierzam do piekła? To jest kluczowa sprawa. To jest jakby no, najważniejsze, tak? Gdzie skończę i gdzie będę wieczny? Wieczność. Gdzie spędzę wieczność? Czy spędzę wieczność z Bogiem dzięki temu, co Jezus dla mnie zrobił, umierając za mój grzech? Czy właśnie, o ile mamy takich przypadków ludzi, którzy powołują się na wiarę w Niego, którzy mówią, Panie, Panie, ale w tym dniu usłyszą, nigdy was nie znali. To jest dla mnie taka najstraszniejsza perspektywa, nie? Że takiego samooszukania się, samozwiedzenia się, myślenia, że wszystko jest ze mną okej, że idę dobrą drogą, a okazuje się, że się sam siebie okłamuję. Że jestem jakimś religijnym hipokrytą. I kiedy stanę przed sędzią, który zna moje motywy i wszystko, co ukryte, powie, nie, to wszystko niestety nie jest to, o co mi chodziło. Nie? Więc to jest też niezwykle ważne, żebyśmy te rzeczy doczesne stawiali we właściwej perspektywie wobec tych rzeczy wiecznych, wobec tych rzeczy naprawdę pierwszych, najważniejszych. Gdzie spędzimy wieczność? Że Chrystus przede wszystkim umarł za nasze dusze, za nasz grzech, żeby nas wykupić z naszego grzechu. I tutaj musi być nasza troska, czy jestem człowiekiem, który doświadcza coraz większej wolności od grzechu, coraz więcej owocu sprawiedliwości w moim życiu, coraz więcej miłości w moim sercu, coraz więcej miłości do Pana Jezusa, do braci, do sióstr. O to się powinniśmy troszczyć, żeby tutaj w tych sferach Boże błogosławieństwo było i jakby się też no, dokładać wszelkich starań, żeby stan naszej duszy był takim, kiedy Pan przyjdzie, czy nas powoła do siebie, żeby nas znalazł w takiej wierze, która się Jemu podoba, nie? A to jest pełnienie Jego woli. Więc tutaj naprawdę musimy tego pilnować, żeby nie zdryfować. Bo to też, jak patrzę na te zwiedzenia, sobie myślę, co tam ludzi zwiodło? Za czym ludzie poszli? Najczęściej to były jakieś doczesne sprawy. Doczesne. Uzdrowienie ciała. W wielu przypadkach ludzie dają się bardzo łatwo. Ktoś tam uzdrawia, to niech chce, mówi co chce, ale jak mi pomoże, no to... Tak, tak chcą tu to życie zachować na ziemi. Zachować życie, zachować zdrowie. Jak pieniądze obiecują, też ludzie lecą, wiecie. Jak będzie powodzenie, będzie bogactwo, tak jak ci w tych, przecież ta Ewangelia sukcesu nadal żyje. Pomimo tylu już tam upadków, pomimo tylu tam różnych przegięć, jawnego oszustwa, złodziejstwa, nadal ludzie to kupują. No bo jest możliwość jakiegoś w świecie zysku, pieniędzy, doczesnych bogactw przez wiarę, powtarzanie czegoś i tak dalej, nie? To się nadal sprzedaje dobrze. Chcą więc, tu i teraz mieć powodzenie. Więc te rzeczy jest... doczesne... Doczesne. Wierzymy, że Bóg docześnie to przecież też nam daje chleb codziennie. Troszczy się o nas, daje nam zdrowie. Dba, żebyśmy mogli przeżyć. Nie? To nie to, że to nie jest ważne. Ale tak. Pytanie, czy to jest sedno Ewangelii? Nie. Właśnie, jeżeli z tego uczynimy sedno Ewangelii, jeżeli to jest coś, na co ludzi chcemy łapać, uwierz w Jezusa, a będziesz zdrowy, uwierz w Jezusa, a będziesz miał dużo pieniędzy, uwierz w Jezusa, jakieś doczesne rzeczy, to pytanie, czy za to Jezus umarł. To głosimy innego Jezusa. No, znaczy, my głosimy innego Jezusa. To właśnie gdzieś tutaj się zgubiliśmy. Jezus. Więc tu jest, to przeważnie jest... przychodzą, kiedy się człowiek nawraca, to dopiero przychodzą problemy i kłopoty. No, tak ja uważam, że dopiero, bo Pan Bóg próbuje nas, nie? Jak musi wychować. Dopiero wtedy, przynajmniej tak u mnie. Jak byłam niewierząca, wszystko szło gładko. O, jak pięknie wszystko szło. A kiedy się nawróciłam, wszystko zaczęło się walić. No bo wszystko ma być nowe, nie? I Pan Bóg musiał to wszystko... A czy się poddam, czy nie, to już ode mnie zależy. Mam wolną wolę i mogę się godzić, a mogę się buntować. Na siłę Pan Bóg nic nie będzie czynił, nie? Ja to zawsze staram się mówić, jeśli już mam możliwość mówić Ewangelię i dojdzie do pewnego punktu, że bycie wierzącym to jest naprawdę bycie twardzielem. To nie jest tak, że wierzący to są tacy... W życiu mu się nie powiodło, no to uwierzył w Boga, nie? Żeby jakoś sobie poprawić ten los swój. Ja mówię, nie tędy drogą. Właśnie bycie wierzącym to jest bycie twardzielem. To właśnie bycie wierzącym sprawia, że musisz iść pod prąd. Właśnie bycie wierzącym sprawia, że człowiek musi iść pod prąd. Że trzeba się zdecydować. Ja wam powiem, że niektórzy ludzie to, aha, no dobra, no to ja też bym chciał, nie? No bo ich to mobilizuje, że trzeba być... Jak uwierzysz, a to ja z Basimerem kiedyś rozmawiałam, właśnie mojej siostry tak, z Niemiec. I on mówi tak, wiesz co? Bóg to jest dla takich nieudaczników, ale ja mówię, ale masz rację. Kiedy ja nie potrafiłam sobie ze swoim życiem poradzić, to zawołałam do Boga. I jest, bo ty mówisz dla twardzieli, a ja znowu później trzeba być. Ja mówię jak później. Nie? Po nawróceniu. A Pan Bóg jest dla nieudaczników. Przecież przyszedł dla tych chorych, dla tych, co się źle mają. Nie przyszedł do tych, co... No, co są zdrowi. Tak, nie? Bo mówię o życiu chrześcijańskim. Ja o życiu chrześcijańskim, bo jest taka też Ewangelia właśnie sukcesu, że to co Paweł mówi, dlatego ja się do tego odniosę, że jak uwierzysz, to będziesz bogaty i zdrowy, piękny i wszystko będzie gładko szło. Nie? A tu się okazuje, że z tego wszystkiego nawet imię zostało. Pewnie, że nie. Ani bogaty, ani... I dzięki czasami, Bogu. Dzięki Bogu. O co innego chodzi, nie? Z drugiej strony mamy te historie rzeczywiście ludzi, którzy no, uwikłali się gdzieś tam, znaleźli się, można powiedzieć, na dnie przez swój grzech. Tak, i sobie i wielu innym zadali wiele cierpienia i Bóg ich wyratował. I można powiedzieć, że teraz ich życie jest lepsze, w takim sensie, wiecie, kiedyś po prostu no, spali pod mostem, tak, byli bezdomni, jedli ze śmietnika. A dzisiaj mają pracę, mają rodzinę, no, więc w pewnym sensie są tego typu historie, które można powiedzieć, to doczesne życie ich stało się lepsze. Nie? Temu też nie przeczymy, że Ewangelia zmienia to doczesne życie. Tak, więc jakby to jest jedna strona medalu, ale to nie oznacza, że teraz ten człowiek już w żaden sposób nie ma żadnych wyzwań życiowych, nie ma cierpień, nie ma jakichś no, rzeczy, które teraz jakby te cierpienia z innej strony przychodzą. Tak? Więc tutaj to, że Bóg podnosi, czytamy, człowieka z dna, z błota, nie oznacza, że później już teraz, już ty się już nacierpiałeś jako niewierzący, to teraz już jako wierzący masz gładkie życie. Chwała Bogu za ten okres takiej też odnowy i odświeżenia w życiu wielu tych ludzi, bo słyszymy takie piękne świadectwa, nie? Ludzi, którzy faktycznie żyli no, jak zwierzęta i Bóg ich wyratował z tego strasznego miejsca i dał im nowe życie. Natomiast to jest początek drogi. To jest właśnie ten czas, kiedy Bóg jako to maleńkie dziecko czasami się troszczy i tą pieluszkę daje i jak matka karmiąca, nie? Opiekuje się, a co nie oznacza, że tak do końca życia będzie i że będzie teraz no, dorośnie troszkę, to wtedy on musi pielęgnować innych. No, więc tutaj właśnie widzimy, że to są różne okresy też w życiu, nie? Są te piękne okresy takiego zachwytu i wszystko pięknie i wspaniale, a potem przychodzą okresy doświadczeń. Jest piękne, tak? Później. No, więc tutaj radujmy się z każdego okresu, który Pan Bóg nam daje i niechaj Jemu płynie chwała za ten czas ochłody i za ten czas radości, ale wiedzmy, że no nie liczmy na to, że tak będzie do końca, nie? No i teraz jakby nastawiajmy się, że o właśnie, jak już coś nie tak, to bo czasami też taka reakcja jest, nie? Jak się nawracamy, wiecie, jest ta błogość, jest ta szczęśliwość, świat jest po prostu piękny, a potem przychodzą problemy. I czasami ludzie od razu reagują, że coś jest nie tak, że Bóg się gniewa właśnie, że błogosławieństwa nie ma, bo już nie jest tak fajnie, jak było. Ale to niekoniecznie oznacza, że Bóg się gniewa, czy nie ma błogosławieństwa. Po prostu przychodzi kolejny etap. I trzeba się uczyć nowych lekcji, no, które mogą nie być wszystkie takie przyjemne. No właśnie tak jak widzimy, niektóre są konieczne, bolesne, bo one też mają zbawczy cel. Więc cokolwiek Bóg daje, czy ten czas radości, odpoczynku, szczęścia, zaopatrzenia, czy kiedy pozbawia nas tych rzeczy. Tak jak Hiob powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech będzie pochwalone imię Pańskie. Tak? W każdym czasie. To jest wyzwanie dla naszej wiary, by wielbić Boga w każdym czasie. A to nie jest takie proste. Nie jest naprawdę takie proste. I tak naprawdę się tego uczymy właśnie pośród tego, co Bóg nam daje. Podziwiam Joba. Ja wam powiem, że jak ja czytam o Jobie, jak co on przeszedł, niech imię Pańskie będzie wywyższone, to naprawdę to był. To był naprawdę człowiek mocno wierzący. Tylko brać przykład z niego. Chociaż i on jeszcze miał się czegoś nauczyć, nie? Tak. W pośród tej swojej doskonałości, jakby nie było. W porównaniu z, no, nawet dzisiaj my, mając tak wiele, patrzymy na niego i podziwiamy jego, nie? Wytrwałość, wiarę, tą jednak niezachwianość, a jednocześnie no, nad nim Pan Bóg musiał pracować, więc jeśli nad takim doskonałym Hiobem miał taką ciężką pracę do wykonania, to też i my musimy pokornie poddać się pod tą mocną Bożą rękę, kiedy na nas ona przychodzi i nas tam gdzieś w ojcowskiej miłości doświadcza. No. Będziemy kończyć, kochani. Niechaj te słowa, które czytamy, zachęcają nas do trwania w gotowości na przyjście Pańskie. Pomówmy się jeszcze. Panie, dziękujemy za Twe słowo. Dziękujemy za możliwość spotkania się przy Twoim słowie, czytania, rozmawiania, dzielenia się. Boże, prosimy, byś Ty przez Twego Ducha Świętego mówił do każdego z nas. Wiesz, gdzie jesteśmy, wiesz, czego potrzebujemy. Prosimy, byś każdego z nas prowadził, każdego z nas wychowywał, kształtował. Dał nam łaskę, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z Tobą, żebyśmy nie marnowali naszego życia, nie marnowali czasu, nie marnowali tych licznych błogosławieństw, którymi nas obdarzyłeś i obdarzasz. Daj, Panie, żebyśmy byli jak Ci, jak ten wierny sługa, o którym tutaj czytamy, który trzymał się tego, co Pan mu powierzył. Był wiernym sługą i kiedy przyszedłeś, zastałeś go czyniącym Twoją wolę. Panie, daj, żebyśmy byli takimi sługami, skupieni na Twoim dziele, skupieni na Twoim królestwie, skupieni na Twojej chwale. Pomóż nam nie stracić gorliwości, pomóż nam, Panie, nie oziębnąć w miłości, pomóż nam nie popłynąć w nurcie tego świata, który zapomina o Bogu, który go stworzył, który lekceważy Ciebie, który myśli, że jest wiele czasu, jest wiele rzeczy, z których można jeszcze tutaj dzisiaj skorzystać. Pomóż nam, Panie, patrzeć na te rzeczy wieczne, na te rzeczy ostateczne, na spotkanie z Tobą, na nadchodzące królestwo, nadchodzący sąd, nadchodzący gniew. Daj, Panie, żebyśmy mieli w sercach tą zbożną bojaźń, świadomi Twojego powrotu, tego ostatecznego podziału, gdzie już nie będzie możliwości żadnej zmiany. To pomóż nam, kochany Panie, żyć w czujności, nie dać się oszukać, nie dać się zwieść, nie pójść za głosem obcych, ale znać Twój głos i podążać za Tobą. To pomóż nam, prosimy, prosimy o nas samych, prosimy o braci, siostry, o Twój Kościół, który obiecałeś budować, strzec i obiecałeś uczynić zwycięskim nad szatanem i jego zastępami. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Królu. Amen. Amen. Amen.